بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. مقصد دا سورة شعراء تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ہر یو مبلغ تا واقعات و سابقین سرا روان دے آیاتنو کی دو مسائل اللہ ذکر کرل نجات المؤمنین و ہلاک الجاہدین چاچو منلا اغویل اللہ وی بچو میں ورکڑو چاچو نمنلا اللہ وی اغیم تباکڑل واقعات دا انبیاء و پدیبانی ذکر شو دا غوی دا قومنو اس دلی زینا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا تتمر صورت اللہ ذکر کئی او بلے کہ اللہ ترغیب القرآن ذکر کئی اس بات دا رسالت صداقت دا قرآن صداقت دا نبی علیہ السلام اللہ ذکر کئی پا قسمہ قسمہ طریقوں سرا اور ربط دمخ کی سرداشو پخوانو کا نجات مندلو نددی دا وجن چی دا اللہ احکام مندلو دغرنگی پخوانی کا تباشو زکا چی احکام دا اللہ نو منلیو داغی خلافو تکذیب کڑیو تاتم دا اللہ دا طرف یو عظیم کتاب راغلے رے پشکل دا قرآن و مجید کے نکو دی منلو یان سات نجات بومو میں او کو دی نمنلو عقیدہ و عمل دی پی برابر نکڑل یا ساتا تاوانی بشی او خسران کے بشی دنیا کے بم تباشی و آخرت کے بم تباشی تتمر صورت اللہ ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او یقیناً خامخارات للدی کتاب رب العالمین دا طرف دا رب دا مخلوقات و ندے کتاب را لگلے رب العالمین دے دا کتاب چتوالے و لاندیوالے پہ اعتبار درا لگن کیوی اللہ چونکہ مالک الملک دے بانسان دا بانسانو دے نویان ساتا کلام الملوک ملوک الکلام خبر دا بانسانو دا خبرو بانسانی وی دا بانسان خبری آغا دا خبرو بانسانی وی سمجھ بانسان دا آغا درجو چتا دا دانسی دا بانسان دا خبرو درجمو چتا دا سمجھ چی بانسان آیو عام سڑے خپلو کی ندی برابر دا سر دوانو خبریں خپلو کی ندی برابر دغرنگی قرآن دے یو زموستا کتاب دے یو در رب العالمین کتاب دے کمی اوچت دے آگا چی اللہ را لے گلے رب د مخلوقات را لے گلے نسپک و تو نگو رے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او یقیناً خامخارات للدلی کتاب و لطرف آدھر عبد مخلوقات و ندیم نزلا به الروح الامین روڑے دے دی کتاب لرا جبریل امین امین امانت دار روڑے دے دی کتاب لرا جبرائیل علیہ السلام الامین امانت دار جبریل علیہ السلام تو سلام نہ تعبیر کئی پروح سرا داز گچے جبریل علیہ السلام تو سلام امیش د پار دنیا تے دروغ غذا روڑے وا دخل کو دا عقیدے و دا عمل دا اصلاح دا پارا لکا قرآن تو گورا نور دا سے گنش میر وحی گنش میر کتابون دا اللہ ٹوٹل 104 کتابون دی سلور غٹ کتابون تورات زبور انجیل و قرآن اصل صحیفی دی لکا صوف ابراہیم و موسیٰ دا سے نور انبیاء لوے مرکڑی نو عمر دے درو غذا روڑی زکو تا روح ہوئی امین امانت دار دے منس کے بگی سا کمی و زیادے نہ دیکھڑے پلا رکے بلکہ سچ و تر اللہ دے طرف ملو شوی اگے پورا پورا رسولی علا قلب کا لتکونا من المنذرین پزرستا باندے اے پیغمبر دے سلاما لتکونا من المنذرین دیڑ پارا چی شیط دیر ورکون کنا رالی گلے رب د مخلوقاتو روڑے روح الامین دے او پیغمبرا ستا پا زڑی رالی گلے دے پا بدن کی پا اوچت عزو باندے زڑ دا ٹول بدن بادشاہ دے نا پاگ بادشاہ باندے نازل کڑے پاگ بادشاہ رالی گلے دے عظمت دا قرآن تو گو رخا بلسانی ناربی مبین جب عرب واضح کرے قرآن پکم جب کرے پاربے کی یا ساتا ربی دا اللہ جب نہ دخا اللہ دا زبانوں نہ پاک دے دا جب نہ پاک دے اللہ دا ہر چاپ وے نہ پوئی گی دا ہر چاپ جڑو فریاد پوئی گی دا ہر چاپ خبر پوئی گی یا ساتا قرآن چا ربے کرا لے گلے نو دا پجب عربے باندے اللہ احسان کرے لے دا دغه د وجه نه پکې الله را لېږلې نور دا نه چې عربي دا الله ژبه ده پوهېږې په خبره که نه پوهېږې بلسان عربی مبین په ژبه عربی واضحه کې دی وانه لفی زبر الاولین او یقینا بیان د دې قرآن لفی زبر الاولین خامخا په هغه صحیفو ړومبنو کې و د قرآن پیشنګوئی د اړوان دم شوی وه لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سلام ویلو یاتی من بعد اسمه احمد زمان رست و پیغمبر برازی چنم داغ با احمد صلی اللہ علیہ وسلمی دا نبی علیہ السلام تو سلام پیشنگوئی کڑی دا دغرنگی پا نور کتابون کے دا نبی علیہ السلام پیشنگوئی وا چی پیغمبر برازی و یو عظیم کتاب قرآن با پیرازی قرآن با پی اللہ را لیگی چی آغا دا طول و اسمانی کتابون خلاصہ بای نر قرآن دا حقانیت تذکرہ و بیان دا خو پڑوان دینو صحیفو کم شو پیشنگوئی دا مخکن شو وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ او یقیناً بیان دا دی قرآن خامخا پاغ صحیفو ڈنبنو کیو اولم یکن لهم آیتاً آئین نبشید دوی دا پارا دا خبران ای یعلمہ علماء بنی اسرائیل چے پیجنی حقانیت در قرآن لرا عالمان د بنی اسرائیل اللہ وی تعالی دا خبر کافی ندا چو گر دا قرآن دا حقانیت نا چے قرآن حق کتاب دے قرآن رشتنے کتاب دے دا خوب دو بنی اسرائیل و عالمانم پیجنی د بنی اسرائیل و عالمانم پا دی خبر پویدل چه قرآن برازی و دا اللہ حق و سچ کتاب دے ناغ پخوانوی تصدیق کڑے رے آدھا رنگی تی تصدیق نکے پتا را غلے رے دی دا پارا چی ایمان پی روڑے عقیدہ مل پی برابر کے نتا پی ایمان رو نڑو عقیدہ مل دی پی برابر نکو وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْآجَمِينَ قرآن بلا جبا کی ولی رانا ہو داغی تذکرہ کئی وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْآجَمِينَ کچھر را لگلے وے منگ دا قرآن الا بعض العجمین په بعض عجمې جب کې الله وی کما داربه په ځای باندې په بعض عجمې کې مې دا کتاب را لېږلی وی قرآن یعنی د عربی نه علاوه په بله ژبه کې فقرأه علیهم نو لسته وی دا قرآن په دوی باندې ما کانو بی مؤمنین نن نبو دوی په دوی باندې ایمان راوړونکي ته دا عربی نه منې چې ستا خپله ژبه ده نو لا پاتې که دا قرآن په عجمې ژبه کې راغلی وی نو عربو تاسو غواسیم عجمو ته سپک ګورئ عربو تاسو غواسیم عجمې ژبې ته سپک ګورئ نو که بیا دته په عجمې کې قرآن بیان شوی وی اخو بم بیا بالکل نه منل پوهېږې به خبرو که نه پوهېږې خو الله در باندې احسان وکړو ستاسو په ژبه کې راولېږلو نو په کار ده چې ومنې د الله خبره کنه عجمې که منی او که نه منی او عربو خو تاسو خو یې ومنې کنه که عجمی منی او که نه منی او عربو تاسو خو یې ومنې ځکه چې ستاسو په ژبه کې الله رالېږلی په تاسو حجت تمام دی نن هم په دې خلکو حجت تمام دی ځکه قرآن ودره دوی په ژبه کې بیانېږي اردو والو ته په اردو کې بیانېږي پښتو والو ته په پښتو کې بیانېږي په هر ژبه کې قرآن بیانېږي یاد ساده په دې خلکو حجت تمام دی خان فقرأه عليهم نلست ودا قرآن بدوي باندي ما كانوا مجرم ما كانوا به مؤمنين نبودي بدي باندي مان رودن كي كذلك خبرهم دغرنگي دا لكسن جديد مجرمان جرم داري چه قرآن نمدي اعتراضون كي پهنك برز باندي دا قرآن پا بيانون كي كذلك خبرهم دغرنگي دا سلکناه فی قلوب المجرمین چلو مونگا دی خلاف دا قرآن لرا پزرنو دا مجرمانو کی اللہ وی دارا پخوان دا خبر را روانا دننا تقریبا سر پاس سور لسوکال مخکنا دا خبر را روانا دا چل خلق منی او دیر خلق اگر نمی دا خلقو پزرنو کی ام دا جرم را روان دی اوم دا گناه را روان دا دا مجرمانو پزرونو که اگه جرم اگه گناه سا چه دا قرآن خلاف کهی و دا قرآن نینکار کهی نو اوسنو کستا خلاف اکڑو نو سچرو شو اللہ وی دا مجرمان دی لا یؤمنون بی ایمان نروڑی پا دی قرآن باندی اللہ وی ایمان نروڑی پا قرآن حتی یرو العذاب الالیم تر دی پوری چوینی دوی عذاب درناک دا سیمان نرو او که عذاب درناک اوینی نو شاید چی بے ایمان روڑی اگو بے کافرم ایمان روڑی اگو بے کافرم بے رب ما یود اللذین کفرو لوکانو مسلمین اگو بے کافرم ایمان روڑی و یا ساتا اصل ایمان فائدناک ایمان اگر کم یو دے ایمان بالغیب دے الذین یؤمنون بالغیب اگر کسان چی ایمان روڑی پا غیب و بانے دق ایمان فائدناک دے کہ بخول استرگو دی اولی دنو بیا ایمان سلے دا خو جی جنت و جہنم دی ندی لی دی و ایمان دے پی روڑ دا فائدہ دا نو جی جنت و جہنم پا خول استرگو بینی نو لازم خبر دا جی گناہ با نکے و نیکی بکے زکر جنت با دیم دیدلی جہنم با دیم دیدلی نو اصل ایمان اگر کم یو دے ایمان بالغیب دے ایمان بالمشاہدہ فائدہ نو ورکی خواہ چی عذاب تو پخبر استر گووی نے جی دغر عذاب را روان دے او تو یا اللہ زمان توبہ یا اللہ توبہ توبہ توبہ دغر ٹیم کے توبہ نقبلی گی خواہ لا یؤمنون بی ایمان دروڑی پدے باندے پدے قرآن باندے تردی پوری چوینی دوی عذاب درناک فیاتی هم بغتتن نرابش دوی تازاب بغتتن ناساپا و هم لا یشورون او دوی بنفوئی گی دوی بنفوئی گی اکثر لگیای دی دنیا پا عباسو کی فضولیاتو کی چه ناسا پا پی عذاب راشی سیلاب پی راشی یا پی زلزل راشی کوٹا کی پرون بیا زلزل را گئی تقریبا سا کم دری سو کسان برابر شو اگر سار ما قتل نو 249 کو سمرے یادو چې دا به کې مړ شو او دا خبره روانه ده، وایي خلک را وباسي، دا عذاب نه دی نور څه دي، او خلک بیا هم نه سمیږي، ظلمونه نه پرېږدي. نو هلکه ظلم ولي کې، ظلم چې دې شروع کړو نو یاد ساته، د ظلم بدله به دنه الله لي. بیا نن ته وګوره څومره ظلمونه دي، همداسې سړی ووژني او په لاره کې وغورځي. هلکه ولې هېڅ جرم یې نه، هېڅ خطا یې نه وه، بے گناہ و بے خطا خلق وجلی کی گی، عذاب بند را چی، عذاب بند را چی. ادمر مسلمانان چی مری، دا بلو رس کرسچین مرشو، دا گرنگ نور گنش میر خلق اغم رکی گی، شیدان کی گی، دا دی سقه سر دی، سجرو مشتا دا بدغی که چی ما شمان مرشو، زنانم مرشوی، دا گرنگ سڑی مرشو، یا دا جماعتوں کی چی کی گی و خلق شیدان کی گی، جنازو کی گی و خلق شیدان کی گی، دا دوی سا قصور تھی، سا قصور اشتا، اس قصوری نشتا کرا، چالے پلار وجلے رے، یا دا گرنگے چالے زوی وجلے رے، یا چانے پول پٹے لاندے کڑے، سا جرم میرے، آتی بی گناہ بی خطا وجنے، یا ساتا عذاب دا اللہ خو برازی کرا، خو عذاب کله کله الله مونږ ته وخی، خو یا ساته زمونږ دا خلک نه سمیږي. دا څومره دماکی دی او دا سیلابونه او یو شی بل شی، غلط حاکمان یا ساته، دا ټول د الله عذابونه دي چې مونږ مسلمانان پکې گرفتار یو. الله دې رحم وکړي. فیاتیهم بغتتا نرا بشدویتا ناصابا وهم لا یشعرون، او دی بنه پویږي عذاب براشی ناصاب، او ته بنه پویږي. فیقولون وای بدوین، په دغه وخت کې بسوي، فیقولون وای بدوین، هل نحنو منظرون، هل نحنو منظرون، آیا مونږ لب مولت راکړی شي، مولت به راکړی شو کنه، دا عذاب په وخت کې سوی بیا، یا مونږ لب مولت راکړی شو کنه، او په هغه وخت کې مولت چرته دی. اف بیا عذابنا یستعجلون، آیا په عذاب زمونږ باندې یستاجلون تلوار کئی دی، اتوی کنا چه قرآن با اکبر از بیانولو ویل بے چلگا خلاب مکو گی عذاب براشی، نتابل راول عذاب نمنو عذاب. حضرت صالح علیہ السلام تے ویلو، اوی دا اسمان جو ٹکڑا باندی رو گرزا، عذاب تلوار کولو او مگر انگوشوا دو ریزن پر اسکروٹو باران شو. پا عذاب دا اللہ تلوار مکوا، نن خلق پا خپل عمل سر دا اللہ نا عذاب غواڑی، چا اللہ پا منگ عذاب راولی. آیا پا عذاب زمان باندی استاجلون تلوار قیدوی، افرائی تا خبری تا امت تانا هم سنین، کچر فائدہ ورکو منگ دویتا سنینا چند کلونا، سم جا هم بیاراش دویتا ماہ غذاب، کانو یعدون چی دوی سر، کانو یعدون چو چی دوی سر عباد کولیشی. سمت تر اللہ انن خو زمون پا عذاب بانی تلوار کئی، چی کم دے عذاب را والا عذاب، خو اللہ وی کرز پی عذاب را نولا، او لگا دیر فائدہ والا ورکم، یو سو کلونا یو سمر مدوتا لگ صبرو کم، او بیا دوی تا عذاب راشی، نه یا ساتا دا کم مدومی چی دوی لا مولت ورکنو دا مولت بے بچ کریش، مولت بے بچ کریش، تو گو رہی اوتن با دا اللہ خلاف کئی، آدھگر انگیز بم پی نکی گی، خلین بے مروانی خب برابری، خو سمودا اللہ و تا مولت ورکی، خو چی کلی اللہ بیا اونی سی، یا ساده دا مولت بچ کولیش، یا پا دی مولت کچی دا کمی فائدی اغسطی ری، کم خوندون و مزی اغسطی ری، یا ساده غی بچ کولیش. دل تم اللہ رب العزت فرمائی، کزو تا یو سو کلون فائده ورکم، او بیا پی اغ عذاب راولم چی دوی سر وعده کولیش، نو ما اغنان ہو، ما اغنان هم فائده بورنکی دویتا، ما هغه مولت کانو یومت تون چودوی فائدہ ورکڑے شوی، چودوی فائدہ ورکڑے شوی، پوشوی پکنا گزن چی ما مغ کیوئے، چی عذاب کا پیراغو نو یا ساده دغه مولت به فائدہ ورنکی په دې مولت کې چې کومه فائدہ دوی ته ورکړې شوې ده ځکه دې مولت کې به روپې هم ګټلې ګناونه به هم کړې نشې تماشې به هم کړې شراب او کباب دغه به هم کړې ایش شرط جوانی دیوانی مستی بیم کڑی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر خلاف بیم کڑی یا ساتت دا غشی والا بیا فائدہ ورنکا ور بکی کپا دی مولت کی دیو 50 کروڑ اگٹھے لی نو دا غا 50 کروڑ با فائدہ ور کی ما اغنان ہم فائدہ بورنکی دوی تا غا مولت کانو یومت تاون چو دوی فائدہ ورکڑی شوی وما هلكنا من قريه او ندي هلاكړي مونږ یې سيو کړيوالا الا لها منذرون مگر هغه لو ير ورکون کې الله وي سوک زدا چې نه تباکو چې بیان وته نشو وي زه تباکو نه نه الله وي ير ورکون کې مې ور دي غري يا پیغمبر يا د پیغمبر جان نشین وارث حق پرست طالب هغه لاند شی وته بیان وکي خو هغوی خلاف وکي نو الله وی زه تباہ کم ذکر دا صورت د پن دے یا ذکر دا قرآن د پن دے راشه د قرآن د پن دو نصیحت والا کنا چې دا عذاب نه بچ شي د تباہی او د ہلاکی نه بچ شي راشه د الله د کتاب نه نصیحت والا وما کنا ظالمین او نه یو مونږ ظالمان الله وی مونږ په چا ظلم نه کوو چې وطن ته به بیان نشوي او زه به تباه کوم نه نه چې بیان وته وکړم چې بیان نشوي او وطن تباه کې نه دا ظلم دی کا ظلم دی که انصاف ته لګه ظلم دی الله وی مونږ ظلم نه کوو بلکې اول وته بیان والا رو لګم نو چا وته بیان وکي او اون منی نه الله وی پس د بیان نه زی بیا تباه کوم نور ان شاء الله بیا وای ملګری.